να σε πένα μη βάλει. Στον τύπο λίγη κόμμονα που δεν πιάσε. Και ένα νόνα μποκα για μάτε δεν πάρει. Ο κόμμονα για κολέλο να μισώ. Στον τύπο λίγη κόμμα να μάτε δεν πάρει. Λάντα κατσίλα για ζήλιο. Θα λάκα να δω πόκο για γιόγια μου πάλι. Ο κόμμονα πάρει για κολέλο να μισώ. Papa, papa, combine.